Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha binnâr ve bis senedi sahihil muttasili ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâh. Amelur racülü biyedihi ve küllü bey'in mebrûr sadaka Resûlullah fîmâ kâl evkemâ kâh. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ahadisi şerifesini Üstazımız Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin tasnif eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli eserden okumaya ve izah etmeye devam edeceğim. Hadislerin izahına geçmeden önce her zaman olduğu gibi evvelen ve hasreden Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu saadeti için, sonra diğer enbiya ve mürselinin, bütün evliya Allah'ın ruhları için ve hasreten Peygamber Efendimizin ashabının, etbaının, ashab-ı kiramdan bize kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimizin, hülefasının, fukarasının, ahibbasının ruhları için, eserin müellifi Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretlerinin mübarek ruhu için, üstazlarının, talebelerinin ruhları için, hocamız Mehmet Said Bursevi Hazretlerinin ruhu için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere bu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete irtihal ve intikal eylemiş olan cümle geçmişlerinin ruhları için bir hediye-i Kur'aniye olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Pek çok raviden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gün sorulmuş. Kazancın en hoşu, en iyisi, en güzeli hangisidir diye sorulmuş. Su ile an atiye bil kesbi. Hangi kazanç en tayyiptir, en hoştur, en güzeldir diye sorulmuş. Herkes hayatını idame ettirmek için, geçimini sağlamak için çalışıyor, para kazanıyor. Çeşitli yollar var. Bunların en güzeli, en hoşu hangisidir diye sormuşlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun üzerine şu metnini okudum hadisi şerifi irat buyurmuş. Ameli racülü biyedihi. Kişinin kendi elinin yapmış olduğu işten hasıl olan kazanç ve küllü bey'in, her satış, alışveriş mebrurdur, makbuldür, güzel, iyi bir kazanç yoludur diye. Şimdi burada anlaşılıyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki hususu zikreylemiş. Birisi kendi eliyle yaptığı, yani kendi eliyle yaptığından maksat, elinin emeği diyoruz ya bizde, kendi lisanımızda da böyle caridir. Kendisi emek sarf ediyor, ortaya bir şey koyuyor. Sanat erbabı uğraşıyor, alnı terliyor, akşama kadar çalışıyor, çabalıyor. Böylece kazandığı helaldir, güzeldir. İsterse sanat olsun, ister ticaret olsun, isterse diğer mesleklerden bir meslek olsun, uğraşıp didinip emek sarf edip kazanması, ortaya bir iş koyması, ondan elde ettiği gelir güzeldir, makbuldür. Bir de küllü bey'in, her alışveriş. Alışveriş, ticaret de ikincisi ticaret olmuş oluyor. Ticaret de makbuldür buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de kendilerinin malum efendim nübüvvetinden evvel güzel ticaretleri vardı. Kervanla Şam'a gitmesi, gelmesi ve bu böyle bir faaliyette bulunması kendisi tarafından da icra edilmiş bir çalışma şekli. Bir hadis-i şerifte Ebrar'ın ameli terziliktir. Kadınların Ebrar'ının, yani iyi, halis, salih kadınların işi de ip bükmektir, eğirmektir. Yün veya başka bir şeyi şöyle iyi ile eğirmektir diye buyurmuş. Demek ki bu iki husus bir hadis-i şerifte methedildiğine göre bu meslekte bir tatlılık var. Hakikaten de tanıdığımız böyle terzilerden düşünüyorum birkaç eş, dost, ahbabı. Umumiyetle böyle kitap okuyan, efendim güzel konuşan, dini bilgisi iyi olan kimseler. Ben öylelerine mi tesadüf ettim bilmiyorum. Herhalde zamanı müsait oluyor. Önündeki kumaşa iğneyi sokup çıkartırken zihin serbest oluyor. Nefis meşgul oluyor bir taraftan ama zihin serbest oluyor. Herhalde güzel bir meslek oluyor. Bu arada o dikmekten söz açılınca bir zatı hatırladım. Kim olduğunu ismen söyleyemeyeceğim şu anda ama kumaşı dikermiş, ondan sonra sökermiş. Yine dikermiş, yine sökermiş, yine dikermiş. Birisi onun bu halini görünce soruyor, mübarek, madem diktin ne diye söküyorsun? Baktım, sökülmesi lazım, madem söktün, ondan sonra neden tekrar dikiyorsun? Gülmüş, başını sallamış, demiş ki, ah, sen bu nefsi bilmezsin. Sen bu nefsi bilmezsin, bu nefsi ben böyle meşgul etmezsem o beni meşgul eder, demiş. Nefis meşgul olsun diye onu bir işte tutmak lazım, çalışmak lazım, uğraşmak lazım. Çalıştığın zaman insan zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Oruçta olduğunuz zaman da düşünün, akşama kadar insan oturduğu yerde olursa oruç bazen zor gelebilir o yaz günlerinde vesairede. Ama bir iş yaparsa, bir işle meşgulse, bir de bakıyor, ezan okunmuş, akşam oluvermiş, çarçabuk geliverir. Onun için çalışmak güzel, elinin emeğini yemek daha güzel. Neden güzel oluyor? Başkasının sırtından geçinmek iyi olmadığı için, başkasının hukukunu geçirmek üzerine hoş bir şey olmadığı için. Tasavvuf kitaplarında yazılmış ki, tasavvuf yar olup bağır olmamaktır. Böyle bir tarifi de var tasavvufun. Tasavvuf, dost olmak ama kimseye yük olmamak, dostluktan bir istifade, onun bunun sırtından geçinmemek, sırtına binip de ona zahmet vermemek. Tasavvuf nedir? Yar olmaktır, bağır olmamaktır. Bağır Farsça yük demek, yük olmayacak kimseye. Kimseye yük olmamak daha güzel. İnsan ancak çalıştığı zaman kimseye yük olmaz. Hazreti Ömer zamanında da radıyallahu anh, mübarek elinde kamçı bazen çarşıya pazara girermiş, sorarmış ticaretten, faizden, haramdan, helalden bilmeyeni dövermiş. Ticaret yaptırmazmış, yani dini ahkamı bilmeyeni öyle çarşıda pazarda şey yaptırmazmış, öğren diye korkarlarmış herkes. Hatta ashabtan birisine bir kadılık teklif ediyor da ben diyor sırtıma sopa yemek istemem diyor. Yani hele bir eğri olsun, demek ki asabi bir kimse. Bir gün yolda giderken bakmış kenarda bazıları oturmuşlar duruyorlar öyle. Sizler ne taifesiniz böyle, demiş, ne diye oturuyorsunuz burada? Onlar cevabında demişler ki, biz güşe-i kanaat ihtiyar eylemiş olan mütevekkilleriz. Ne demek? Yani biz Allah'a tevekkül ettik. Lüzum yok. Allah bizim rızkımızı gönderir elbette bir yerden. Çalışmamızda bir şey yok. Tevekkül erbabıyız biz. Oturduk işte. Allah elbet rızkını gönderir. Bir kızmış onlara. Demiş ki, siz mütevekkil değilsiniz. Müteekkilsiniz. Allah'a tevekkül edici kimse değilsiniz. Yiyicisiniz siz. Siz halkın kasesine kepçe gibi dalıp çıkıyorsunuz. Başkasının kasesinden alıyorsunuz. Mütevekkil o kimsedir ki tarlayı sürer, tohumu atar, her türlü çalışmayı yapar, ondan sonra da muntazır bağrağına rahmet olur. Yani Allah'ın rahmet deryası coşa gelsin de efendim bereket ihsan etsin de bu mahsul bitsin diye o zaman tevekkül eder. Sen kendi üzerine düşeni yapma, ondan sonra Allah'a tevekkül ediyorum diye bir de dini eğri büğrü kendi tembelliğine maske ve perde yap. Böyle şey olmaz diye onları azarlamış, kovalamış. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hadis-i şerifesinde pek çoktur işaretler. Dilenen bir kimseye dilenmemesinin bir ip alıp dağdan odun toplayıp çölden veyahut neyse getirip onu satıp elinin kazancıyla, emeğiyle yemesini, kazancını öyle sağlamasını tavsiye etmiş. Bu hadis-i şeriften o halde bize düşen hisse, bizim çıkartacağımız hisse, kimseye yük olmamaya çalışmak. Kendi kazancımızı, geçimimizi kendimiz sağlamaya çalışmak. Bu kazancı helal yollardan sağlamaya çalışmak. Elimizin emeğini yemek, ya ticaret yoluyla ya sanat yoluyla bu işi yapmaktır. Sanat mı iyidir, ziraat mı iyidir, ticaret mi iyidir? Bu hususta ulemanın çeşitli sözleri vardır. Hepsi hoş, hepsi hoş. Ticareti üstün diyenler var. Efendim, elinin emeği olmak dolayısıyla sanatı üstün diyenler var. Allah hayırlı kazançlar cümlemize nasip eylesin. Helalden kazanıp helal lokma yemek birçok şeyin anası ve anahtarıdır. Bir insan haram lokma yedikten sonra onun işinden bereket gelmez. Yani karnında haram lokma varken olmaz. Malum ve meşhurdur ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a kölesi bir tabak yiyecek getirmiş. O da o tabağı almış yemiş. Yedikten sonra nereden olduğunu soruyor. Bir müşrik komşunun düğününden geldiğini öğrenince veyahut bir başka rivayette gayri meşru Allah'ın haram kıldığı bir şekil ile o köle o şeyi kazanmış, öyle getirmiş. Onu öyle olduğunu anlayınca yani haram, helal iyi bir şey olmadığını anlayınca parmağını boğazına sokmuş, gıcıklatmış boğazını, çıkartmış dışarıya yediğini. Yani yediği lokmayı dışarı çıkartmış öyle anlar anlamaz. Ve demiş ki haramla beslenen et, hasıl olan ete cehennem yakışır. Cehennem yani haram yedi mi insan cehenneme muhakkak gider manasına. Onun için tasavvuf kitaplarında yani Allah'a kurbiyet hasıl etmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için takip edilmesi gereken yolu anlatan kitaplarda bu işin ilk adımı başı helal lokmadır diye yazar. Lokma haram oldu mu düzelmez. Bu çocuk bir türlü ıslah olmuyor. Bizim çocuk ana baba saymıyor, söz dinlemiyor, mektepte başarılı değil, aylazlık yapıyor, cüzdandan para alıp gidiyor, har vurup harman savuruyor. Küçükken nasıl besledin? Ona dikkat edeceksin. Meşhur hikayedir ya hani, İmam-ı Azam için anlatırlar rahmetullahi aleyh, babası elmayı dişlemiş filan diye. Şöyle kısaca anlatmak gerekirse, babası çok ibadet ehli, alim bir kimseymiş İmam-ı Azam Hazretlerinin. Derenin kenarında, nehrin kenarında oturmuş ders çalışırken, dini ulumu öğrenmeye gayret ederken, bakmış suyun üstünde bir elma yüzüp gidiyor ileriye doğru. Uzatmış elini, uzatmış elini, elmayı almış. Bakmış güzelce bir elma. Isırmış. Isırınca da yahu demiş ben bunu sudan buldum ısırdım ama acaba bu doğru mu yaptım, eğri mi yaptım? Ondan sonra yememiş yani. İçine de dert olmuş. Bu elma acaba nerede? Nehrin boyunca yukarıya doğru, akıntının tersine yukarıya doğru yürümüş, yürümüş, yürümüş. Bir taraftan da bakınıyor. Nehre yakın elma ağacı olan bahçe neresi diye. Yürümüş, yürümüş. Nihayet elmaların olduğu bahçeyi bulmuş. Sahibini bulmuş. Sahibine demiş ki hakkını helal et. Ne oldu demiş. İşte böyle olunca böyle oldu. Ben derenin kenarında otururken bir elma suyun üstünde yüzüp geçiyordu. Ben de uzandım. Aldım. Bir ısırdım ama sonradan aklım başıma geldi. Helal edersen işte ısırmış bulundum senin elmanı. Adam bakmış pırlanta gibi bir insan karşısındaki. Öyle suya düşmüş elmayı bir ısırdı diye onun peşine bu kadar düşen bir insan. Haramı helalı çok iyi bilen, Allah'tan çok korkan bir insan anlamış, vermiş notunu hemen, yok demiş, helal etmem. Aman etme, eyleme, yalvarmaya, yakarmaya başlamış. Yok demiş, şartım var. Ancak bir şartla helal ederim. Hikaye uzun ya, işte benim demiş kör, topal, sağır, dilsiz, neyse şu kadar ayıplı, kusurlu, ne kadar kusur varsa saymış, bir çocuğum var, kızım var demiş evde. Onu alırsan o zaman affederim. Başka türlü affetmem. Eh demiş, ne yapsın yani, kör, topal, kötürüm, bir baş belası bir şeyle evlenecek ama sonunda helal ettirecek ya. Yediği veyahut ısırdığı elmayı helal ettirecek. Peki demiş, razı olmuş, boyun bükmüş. Sırf Allah razı olsun diye, yani kabul edilmeyecek bir işi kabul etmiş. Düğün olmuş, düğün evine girmiş, bir de bakmış ki Allah, neresi sağır dinsiz, dünya güzeli bir kız karşısındaki. Çıkmış dışarıya bu sefer, gitmiş kayınpedere demiş, olmadı bu, bizim anlaşmaya uymadı demiş. Hani kör olacaktı, sağır olacaktı, dilsiz olacaktı, kötürümdü, bilmem şunuydu, bunuydu. Bir yanlışlık var bu işte demiş. Bak orada da tekvaya uyuyor. Yani orada da gene çok güzelmiş, iyi yaşadık demiyor. Bu sefer gene evladım demiş, helal hoş olsun, Allah mesut bahtiyar etsin. Ben demiş kötürüm dedim, harama gitmedi bunun ayağı hiç. Çolak dedim, eli hiç harama uzanmadı. Kör dedim, hiç namehrem görmedi ki bu kızcağız. Sağır dedim, hiç haram bir şey işitmedi ki. Ondan dedim ben, sözde söylediğim sözler doğrudur ama kastettiğim mana farklıdır demiş. Hadi Allah mesbesin demiş, sırtını sıvazlamış. Evlenmişler de o mübarek evlilikten İmam-ı Azam doğmuş derler. Anlatır böyle kitaplar. Doğru veya yanlış ama işte çıkacak ders nedir? Demek ki bir helal lokma, bak işte ne oluyor. Sonra İmam-ı Azam çok kısa bir zamanda hatmetmiş. Artık bir ayda mı hatmetti? Kaç günde hatmettiyse unuttum onun rakamını. Olur mu hocam bir ayda da hatim değil, ezberlemek. Olur mu bir ayda ezberlemek derseniz, bizim bir hemşehrimiz var, mühendis. Halen de sağ. İsterseniz şey yapabilirim. Efendim, onun yanında babam demiş ki, işte filanca adam 3 ayda filan ezberlemiş Kur'an'ı deyince, o da demiş ki bize de elhamdülillah bir aydan kısa zamanda nasip oldu. Yani hayatta hali hazırda böyle müstesna insanlar oluyor. Neyse kısa zamanda bu İmam-ı Azam Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, hafız olmuş. Çok kısa bir zamanda. Bir ay diyelim veyahut ne kadarsa artık unuttum. O kadar zamanda gelmiş annesinin elini öpmüş. Anne işte şu kadar zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberledim diye. Anası demiş ki ah evladım, ah demiş senin baban. Ah senin o baban yok mu demiş. O elmayı dişlemeseydi sen demiş çok daha kısa zamanda ezberlerdin. Demek ki her haram lokmanın insana bir zararı oluyor. Sabahtan akşama haram küpü gibi, yani insan yediği, içtiği, giydiği, baktığı her şey haram olursa ondan yola gelmiyoruz biz. Söylüyoruz, ne kendimize tesir ediyor, ne başkasına tesir ediyor. Ne sözümüzde tesir var, ne dinlediğimiz şeyden ibret alma durumu var. Demek nerelere bağlı işler. Tasavvuf kitapları öyle yazmış, işin başı helal lokmadır diye. Onun için lokmanın helal olmasına, helalden gelmesine arada bir dikkat edelim. İnşallah bu hadisi şerifin ışığı altında kazanç yolumuzu yeniden bir gözden geçirelim. Tanzim edelim kendi halimizi ve Allah'ın rızasına uygun yoldan kazanıp, uygun yoldan yemeye, beslenmeye, uygun yerlere harcamaya gayret edelim. Ummu bisselami ve ummu bitteşmiye. Teşmit. Bu ikinci hadis-i şerif. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ummu demek, umumi yapınız demek. Genelleştiriniz. Çoğul sigasıyla. Çok kimseye hitap edecek tarzda selam veriniz. Şimdi Arapçada selam verirken mesela ne diyoruz biz? Esselamu aleyküm diyoruz. Bu hadise uygun diyoruz. Esselamu aleyküm demek size selam olsun demek. Halbuki Arapların dili başka söylemeklere uygundur. Esselamu aleyke desen mesela sana selam olsun demek olur. Türkçede de selam sana filan dese insan bir kişiye demiş oluyor. Selam size dediği zaman birçok kimseye demiş oluyor. Arapçada da bu mümkündür. Karşındaki şahıs bir kişi ise esselamu aleyke diyebilirsin. İki kişi ise esselamu aleyküma dersin. Çok kimse ise esselamu aleyküm dersin. Efendim çok kadınsa esselamu aleykünne dersin. Böyle muhatabın sayısına ve cinsiyetine göre değişik söyleme imkanı vardır. Peki bir kişi ise esselamu aleyk mi diyeceğim, esselamu aleyküm mü diyeceğim? Peygamber Efendimiz işte onu buyuruyor. Çoğul olarak söyleyiniz, esselamu aleyküm deyiniz. Yani size selam olsun deyiniz. Karşımdaki bir kişi bile olsa çoğul olarak selam veriniz diyor Peygamber Efendimiz. Ve ummu bit teşmid ve teşmitte de yine umumi olarak dua ediniz. Teşmit demek teşmitül atıs. Aksırana, aksıran kimseye Allah sana merhamet etsin diye dua etmek bizim kardeşlik vazifemiz. Müslüman kardeşliğin icabı. Müslüman kardeşliğin icabı çok da onlardan bir tanesi selam verdiği zaman selamını iade edeceksin. Aksırdığı zaman bile Allah sana merhamet edip diye hayır dua edeceksin. Davet ettiği zaman davetine icabet edeceksin. Hastalandığı zaman ziyaret edeceksin. Ölürse cenazesine gideceksin. Cenazesini meydanda bırakmayacaksın. Son vazifeni yapacaksın. Müslümanın Müslümana karşı vazifeleri var. Gıyabında onu koruyacaksın. Arkasından dedikodu yapmayacaksın. Çekiştirmeyeceksin. O vazifelerden bir tanesi de aksırdığı zaman İslami töreye, adete göre aksıran kimse elhamdülillah diyecek. Ta Hazreti Adem atamızdan gelme bir adet bu. İlk defa o elhamdülillah demiş. Ondan sonra etraftaki Müslümanlar da onu duyduğu zaman yerhamükallah diyecek. Allah size merhamet etsin diyecek. Yerhamükümullah. Yani Allah size merhamet etsin denilecek. O da yehdina ve yehdikumullah. Allah sizi ve bizi hidayet eylesin tarzında cevap verecek. Böyle bir şey var. Aksırdığı zaman insanın söyleyeceği söz var, hayır dua var. Hazreti Adem ile aleyhisselam melaike-i kiram arasında cereyan etmiş bir adetten günümüze kadar gelmiş bir şey. Yaratıldığı zaman Adem aleyhisselam aksırmış. Aksırınca elhamdülillah demiş. Allah'a hamdü senalar olsun diye. Melekler de Allah sana merhamet eylesin diye dua etmişler. Bu o konuşmanın devamı diye böyle kitaplar yazar. O adetin tekerrürü diye yazarlar. Demek ki biz de bir Müslüman kardeşimize böyle aksırdığı zaman hayır dua edeceğiz ama hayır duayı tek olarak yapmayacağız. Yani sen demeyeceğiz, siz hitabıyla yapacağız. Yani herkesin iyiliğini isteyeceğiz. Tek kişiye tahsis etmeyeceğiz. Bedevinin birisi, çöl yani Arabı, gövdesi biraz eksik oluyor çölde yaşadığı için, insanların arasına katışmamış olduğu için, gelmiş, Allah sana ve bana merhamet etsin ya Resulallah demiş. Gülmüş Peygamber Efendimiz, sen demiş Allah'ın rahmetini daralttın ey filanca demiş. Allah'ın rahmeti geniş, niye sana bana? Herkese diver de herkese oluversin. Herkesin iyiliğini isteyecek yani Müslüman, içini öyle terbiye edecek. Herkese karşı selamı da, kelamı da, duası da umumi olursa iyi. Şeyde de öyle. Namazın arkasından dua ettiği zaman da bütün Müslümanlara dua ederse daha iyi olur. Tek başına sırf kendisine dua etmesinden daha iyi olur. Hele hele imam sadece kendisine dua ederse haindir diyor. Şeyde hadis-i şerifte. İmamlığı elde etmiş, başa geçmiş. Onu suistimal etmiş oluyor tabi. Başa geçtim, şey yaptım diye sırf kendisine dua ederse. İmam da şey yapacak. Cemaatini vesairesini de kastederek umumi dua edecek. Onun hakkında da hadis-i şerif var. Yani biz bütün Müslümanların iyiliğini düşüneceğiz. Yani bütün Müslümanlar birbiriyle irtibatlıdır. Birbirinden kopuk değildir. Birbirine dirsek çeviren, birbirine yan bakan, birbirine çelme takan, birbirine kızan, efendim kuyusunu kazan kimseler İyi Müslüman değil. Öyle kimseleri duyuyoruz ki filancayı elime geçirsem kör testereyle keserim. Öyle kimseler duyuyoruz ki asılacak olsa ipini ben çekerim. Vah yazık vah. Vah yazık. Sen Müslümanlıktan hiçbir şey anlayamamışsın daha. Daha sen çok yaşayacaksın, çok tecrübe kazanacaksın da dünyayı belki anlarsın bir zaman gelir. Müslüman merhametli olacak. Müslümanlar bir vücut gibi olacak. Vücudun ayağına diken battığı zaman geceliğin insan uykusuz kalır. Ayak ağrısın, öbür taraf rahat uyusun. Uyumaz. Uykusuzluk ve ateş bütün vücudu sarar. Çünkü irtibat var arada. Sen öbür tarafta olandan haberin olması, ötekisi bir tarafta olandan haberi olması, bir ikisi burada karnını doyurur çok yemekten ölür, yanındaki komşu da hiçbir şey yiyemediği için ölürse o kıyamet alameti. Sen biraz yediğinden ötekisine verseydin, ondan haberin olsaydı o olmayacaktı. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Bu tekerlemeyi boşuna söylememiş büyüklerimiz. Yani hepsinin bir aslı esası, bir dayandığı nokta var. Bunların sözlerini yabana atmamak lazım. Müslüman hasılı öteki Müslümanlarla ilgilenecek. Rabbena, hep bana demeyecek. Sadece kendisini düşünmeyecek. Herkesi beraber düşünecek. İyiliği umumi olarak isteyecek. Bu hadis-i şeriften çıkarttığımız ders odur. Gelelim bundan sonraki hadis-i şerife. An yeminihi Cibrilu ve an yesarihi Mikail. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifte İsrafil aleyhisselamı kastederek böyle buyurmuş. Sağında Cebrail vardır, solunda Mikail vardır buyurmuş. Duymuşsunuzdur ki melekler mertebe itibariyle derece derecedir. Kimisi çok şerefli, çok yüksek, Allah indinde çok makbul meleklerdir. Efendim, melek-i mukarreb denir onlara. Yakın, Allah'a yakın melekler. Çeşit çeşit melekler vardır. İnsan vücudunda da çeşit çeşit melekler vardır. Göklerde melekler vardır, yerde melekler vardır. Allah'ın emirlerini icra eden ruhani, latif mahluklardır melekler. Bizim vücudumuzda bir kere meleklerden hangileri var? Kiramen katibin var. Amellerimizi yazan melekler var. Hayırlarımızı, şerlerimizi yazan melekler var. Sonra her vücudumuzun ekleminde vazifeli bir melek olduğunu hadis-i şerif bildiriyor. Her eklemimizde bir melek olduğunu bildiriyor. Böylece çeşit çeşit sayılamayacak kadar Allah'ın melekleri var. Yerde, gökte, içimizde, dışımızda. Bunların en büyükleri dört tanedir. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. İsrafil aleyhisselam suru üfürecek olan, yani o kıyametin alameti olan suru üfürecek olan melektir. Onun sağında Cebrail, solunda Mikail vardır diyor. Şimdi tabi bu manevi hayata ait, gözümüzün görmediği aleme ait bir şey. Asıl beni bu hadis-i şerifin şerhinde aşağıda geçmiş olan bir ibare heyecanlandırdı. Fakat rüya anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş ki şöyle buyurmuş. Kale keyfe entüm ve inne sahibes suri kad iltakamahu yenteziru meta yu'meru fe yenfuhu. Siz nasıl böyle gafil gafil dolaşıp duruyorsunuz ki diyor Peygamber Efendimiz. O suru üfürecek olan melek yakalamış suru, üfürmek için ne zaman emir olacak da üfüreceğim diye bakıp duruyor. Nasıl geziyorsunuz siz, ne biçim gafil insanlarsınız buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Beni bu heyecanlandırdı asıl. Yani hani şöyle bir düğmeye basılsa bombalar patlayacak filan, hani Rusya hazırlanmış, füzeleri hazırlanmış Amerika'ya karşı. Amerika füzeleri hazırlamış Rusya'ya karşı. Birisi bir yanlışlıkla bir işareti verse kıyamet kopacak. Hani onun için aman böyle şeyler olmasın filan diye Moskova'dan Washington'a bir hat çekiyorlar. Özel, hususi, aralarında direkt doğrudan doğruya konuşmak için kırmızı telefon demişler. Bir hat çekmişler. Aman birbirimizi böyle bir fevran ile ani bir şeyle mahvetmeyelim filan diye. Bu melek elinde sur bekliyor. Bir işaret olsa, emrolunsa kıyamet kopacak. Üfürdüğü zaman o zaman kıyamet kopacak. Nasıl, keyfe entüm, nasılsınız, ne haldesiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Asıl insanı heyecanlandıran tarafı bu. İsrafil aleyhisselam suru eline almış, üfürmeye hazır bekliyor. O sahneyi gözümüzün önünden hiç uzak tutmayalım da ha şimdi üfürdü, ha şimdi üfürecek diye hazırlıklı olalım. Bu hazırlıklı olmak nasıl olur? Hazırlıklı olmanın ilki, bir kere günahlardan tevbe edersin, batılı bırakırsın, hak yola gelirsin. 60 yaşına geleceğim, emekli olacağım, 65 yaşına geleceğim, ikramiyeyi alacağım, hacca gideceğim. Ya gelemezse? Şimdiden bir kere uzağa atma. Uzağa atmak gafillerin işidir. Şeytanın bir oyunudur. Şeytan insana şerri yaptıramazsa hayrını tehir ettirir. Şerri baktı yaptıramadı, bu sefer hayrı tehir ettirir. İlk iş tevbe. Tevbe-i sadıka ile tevbe edeceksin evvela. Hak yola bir döneceksin. Ondan sonra hak sahipleriyle haklaşacaksın. Yani kimin sende hakkı varsa, kiminle böyle hukukun bir... istediğini vereceksin, alacağını alacaksın, vereceğini vereceksin, helallaşacaksın. Ondan sonra hayır üzere olmaya çalışacaksın daima. Her gün, her işte, her anda hayır üzere olmaya çalışacaksın. Abdestli olmaya çalışacaksın. Ecel birden geliverir diye. Bu kıyametin nasıl geleceğine dair hadis-i şerif var. İnsanlar alışveriş yapacakmış, malı alacakmış, parasını vermeden kopacakmış kıyamet. Yani gafilce dünyanın hayatı böyle sürüp giderken birden bıçak keser gibi hop bitecek iş, kıyamet kopacak. Onun için her an hazır olmak lazım. Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah. Eğer sulhu salah istersen harbi hazır ol dediği gibi. Ferah istersen, necat istersen, Allah'ın sevdiği bir kul olacak gibi hazırlıklı ol daima. Hemen bugün kıyamet kopacak, bana birisi fısıldadı, bugün kıyamet kopacak diye bir insan sabahleyin nasıl hazırlanırsa, gününü ona göre tanzim edersen kurtulursun. Öyle olmazsa yarın düzelirim, yarın düzelirim dersen o yarın hiç gelmez, o zaman gafil gider insan. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi gafletten ikaz eylesin. Daima uyanık, daima hazırlıklı. Ölüm meleği geldiği zaman peki al emaneti diyebilecek rahatlık içinde olan, vasiyeti yastığının altında veyahut koynunda cebinde olan, kimseyle ilişkisi pürüzlü işi kalmamış, böyle bir iş bırakmamış olan insan eylesin hepimizi, hazırlıklı eylesin. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Anil gulamı şatan mükafeetan ve anil cariyeti şat. Erkek çocuktan iki koyun, kızdan bir koyun. Yani bir insanın erkek çocuğu olursa onun Allah tarafından kendisine ihsan edilmesinin bir şükranesi olmak üzere Allah'a teşekkür sadedinde çok şükür ya Rabbi beni akim yapmadın, çoluk çocuksuz bırakmadın, bir evlat nasip ettin diye ona iki koyun kesecek. Kız olursa bir tane kesecek. Mükafeetan sözünde uzun izahı var. Bu kelimenin altında yatan manaya göre iyisinden, hoşundan olacak seçtiğin şey. Birbirine denk, şöyle iyi cinsinden mümkün olduğu kadar seçmeye çalışacaksın. Bu çocuklar için kesilen kurbana akika kurbanı derler. Fıkıh kitaplarında ayrıca akika bahsi vardır. Bu kurban kesmenin faydalarını bildirir. Evladın hayırlı olmasına, cehennemden azat olmasına, hak yolda yürümesine bunun faydası vardır. Onun için çocuğu olduğu zaman insan akika aslında o süt saçlarına derlermiş. Çocuğun doğduğu zamanki saçlara derlermiş. Daha bir haftalık iken hemen daha ilk günlerde kesilen kurban. Yani o zaman da yapılan makbul. Ama senin baban sana kesmiş mi kesmemiş mi bilmiyorsun. Sen çocuklarına kestin mi kesmedin mi? Galiba kesmedim. Kesmemişsen sonradan da olur. Yani yapmamaktan sonradan hatırına geldiği zaman, öğrendiğin zaman yapmak da olur. Bunun çeşitli faydaları var. Ya Rabbi bunun etine, çocuğumun etine, kemiği çocuğumun kemiğine bedel olsun, çocuğum cehennemden azat olsun diye dua ederek şey yaparak kesersin. Akika kurbanı, bunun faydası şeyi vardır, sevabı çoktur. Diğer hadis-i şerif altında hemen gelmiş. Anil gulamı akikatan ve anil cariyeti akikatun. Burada akika kelimesiyle anlatılmış. Erkek çocuk için iki akika kurbanı, kız çocuk için bir akika kurbanı lazımdır diye Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Bu tavsiyeye mali durumu müsait olan kardeşler riayet ederlerse çağırırlar, kendileri de yerler. Çoluk çocuk efendim eş dost ile beraber bir yeni gelenin bayramı şenliği olur. Onlar gelenler de hayır dua ederler. İnşallah güzel bir iş olmuş olur, muhabbet olmuş olur şeyler arasında, Müslümanlar arasında. Bunu yapmaya çalışmalı. Udul marida ve ecibu da'iye ve eğibbu fil iadeti ela illa en yekune mağruben fela yuadu vel iadetu ba'de selatin selatin ve hayrul iadeti ehaffuha kıyamen ve ta'ziyetu merreten. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize içtimai bazı vazifelerimizi hatırlatıyor, tavsiye ediyor. O vazifeleri bir bir izah edelim. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz udul marid, hastayı ziyaret ediniz. Hastayı ziyaret ediniz. Müslüman kardeşinizden birisi, tanıdığınızdan, akrabanızdan, dostunuzdan birisi hastalandığı zaman onu ziyaret edeceğiz. Ve ecibu da'iye, sizi davet eden kimsenin davetine icabet ediniz. Efendim bizim filanca akşam nişan törenimiz var, nikah törenimiz var, işte şuyumuz var, buyumuz var. Bir sebeple sizi çağırıyor. Sizi dost bilmiş, gelmenizi istemiş. Yan çizmeyin. Mümkün olduğu kadar davete icabet edin. Davete icabet sünnettir. Peygamber Efendimizin tavsiyesidir. Müslümanlar arasında muhabbetin artmasına vesiledir. Bizim dinimiz muhabbetin artmasına vesile olan her şeyi hararetle tavsiye etmiştir. Muhabbeti bozucu şeylerden de kaçınmayı tavsiye etmiştir. Bir şartla gidilmez. Gittiğin zaman orada günah işlenecekse, biliyorsun gittiğin yerde günah olacak. O zaman gitmezsin. O günahı işletmemeye gücün yeteceğine kanaatin varsa gene gidersin, yaptırmazsın. Senin hatırın için sen gittiğin zaman yapmayacaklarsa o zaman gene gidersin, yapılmamasına vesile olmuş olursun, sevap işlersin. Fe eğibbu fil iadeti. Hasta ziyaretini ara ara yapın. Yani böyle hastayı çok sıkıştırmayın. Sık sık gidip de onu taciz eder derecede yapmayın demek. Peygamber Efendimiz ashabından bir zat-ı muhtereme radıyallahu anh buyurmuş ki zür gıbben tezdet hubben. Ara ara ziyaret et, sevgin daha çok olur. Çünkü insan çok sevdiği kimseyi sever, hep yanında olmak ister ama çok sık gidince bıkkınlık meydana gelir, iyi olmaz. Arada şöyle bir arada fasıla vererek giderse iyi olur. Ya o nerelerde kaldın, özlemişim ya filan diye insan o zaman daha fazla bir sarılır. Her zaman gelen kimseye de ha gene mi sen geldin filan gibilerden eski zevki heyecanı kalmaz. Onun için ölçülü bir şekilde şey yapacak. Mühim olan muhabbetin artması. Muhabbet artacak derken gidip ille taciz etmek olursa o zaman da o iyi olmuyor. Sonra hastanın çeşitli hali olur. Utanır hasta. Mesela yataktan kalkamaz, abdestini yatakta yapması icap eder. İşte iğne olacaktır, açılması gerekir, şu olur, bu kalır. Veyahut uykusu geliverir. Vücudu zayıf naif olduğu için konuşup dururken uyuması lazım. Çok fazla durursa rahatsız olabilir. İlla en yekûne mağrûben felâ yu'âdû. Eğer hastalığı çok fazlaysa ve kendisini kaybetmiş durumda ise, geleni gideni şey yapmazsa o zaman ziyaret etmeye lüzum yok. Mühim olan onu ziyaret edip gönlünü almak. Peygamber Efendimiz daha önceki hadis-i şeriflerde geçti, hatırlarsınız. Hastaya gittiğiniz zaman şöyle alnına elinizi koyun şefkatle, elinin üstüne elinizi koyun, nasılsın filan diye sorun diye tavsiyede bulunuyor. Ona hayır dua etmeyi tavsiye ediyor. Ondan dua istemeyi tavsiye ediyor. Hastalar hakkında da çok tavsiyeler var. Onları da söylemek iyi olur benim kanaatime göre. Yani bir hastaya gittiğiniz zaman böyle müjdeli hadis-i şerifleri söylemek lazım. Mesela Peygamber Efendimiz geçtiğimiz derslerde hatırlarsınız buyurmuştu ki insanlar hastalık dolayısıyla kendilerine ihsan edilen sevapları, nimetleri bilselerdi hastalıktan böyle şikayetçi olmazlardı. Çok sevabı var. Hastanın iniltisi tesbih gibidir. Uykusu ibadettir. Efendim yapamadığı ibadetleri yapmış gibi Allah defterine yazdırtır gene. Ondan sonra hastalıktan kurtulduğu zaman da hadi bakalım defterin tertemiz oldu, defteri amalin tertemiz oldu, yeniden başla denir. Hastalık günahların silinmesine bir vesile oluyor. O bakımdan hastalık istenmez ama gelirse de bir çeşit insanı patlayıcı, temizleyici bir şey olmuş oluyor. İşte bunlara dair şeyleri söylemekte de hastaya teselli verici şeyler olur bunlar. Sabret kardeşim, sabredersen büyük ecir vardır. Allah büyük mükafatlar veriyor hastalara. İnsan hastalığın kadri kıymetini bilseydi hasta olarak ölmeyi ve Allah'a öyle kavuşmayı dilerdi filan diye. Bu güzel hadis-i şeriflerden hatırlatmakta fayda olur kanaatimce. Vel iadetu ba'de selasin. Hasta ziyareti 3 günden sonradır. Ve hayru iadeti ehaffuha. Hasta ziyaretinin en güzeli, hayırlısı hafif olanıdır. Yani yanında kısa müddet duracaksın. Pek öyle taciz etmeyeceksin. Nasılsın, iyi misin? Yapabileceğin bir hizmet var mı? Maşallah iyi gördüm. Oh oh, iyiye gidiyorsun. Geçen seferkinden biraz daha yüzünü renkli gördüm. Maşallah falan diye. Bundan sonra da bir münasip zamanda bana müsaade edersen ben gideyim. İstediğim bir şey varsa getireyim falan deyip yanından çabuk ayrılmak. Ehaffuha kıyamen, yanında durmak bakımından az olanıdır. Ve taziyetü merreten. Bir de taziyet vazifemiz var. Taziyet dediğimiz şey de yakınları ölen bir kimseye gidip de başın sağ olsun diyoruz ya, onun da bir manası yok, bilmiyorum. Başın sağ olsun, yani sen sağ ol demiş oluyoruz. Ölmüş kimseye rahmet dilemek, ötekisine sabır dilemek daha güzel. Bu bir defa olur diyor Peygamber Efendimiz. Neden bir defa olur? Zaten adamcağız üzülmüş bir yakını vefat etti diye. Sen gidiyorsun, bir geçmiş olsun bilmem ne filan diyorsun, hatırlatıyorsun, gözünü yaşartıyorsun, ağlatıyorsun. Bir iki gün geçiyor, bir hafta geçiyor, bir daha gidiyorsun, geçmiş, Allah rahmet eylesin bilmem ne, bir daha hatırlatıyorsun, bir daha hatırlatıyorsun. Yani yaranın kabuğunu kaldırmış oluyorsun ikide bir de. Onun için o uygun değil. Bir defa söyleyiverirsin, kafidir. Taziyet denilen şey bir defa yapılacak. Diğer hadis-i şerif yine hastalıkla ilgili, onu da okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, udul marida, hastayı ziyaret ediniz ve müruhum feliyetullaha leküm, ona emrediniz de sizin için Allah'a dua etsin. Bize dua et diyeceksiniz hastaya. Böyle diyor Peygamber Efendimiz. Fe inne davetel maridi müstecabetün. Çünkü hastanın duası müstecaptır. Kabuldür. Allah-u Teala Hazretleri hastanın duasını kabul eder. Onun için kendinize dua ettirdin ona. Benim için dua ediverdiğin duası makbuldür. Ve zenbuhu mağfurun. Günahı da affı mağfiret edilmiştir hastanın. Günahı mağfurdur, duası müstecaptır. Bu hadisle söylersiniz, aman bana dua et, şu işim sıkıntıda, bu halim şöyle, beni duadan unutma kardeşim falan diye. Zaten onun başka işi gücü yok, yatacak sabahtan akşama kadar. Zamanı da müsaittir. Böyle şey yaparsan, hatırlatırsan, duasını alırsan iyi olur. Zaten o sevinir. Kendisine gidip böyle bir ziyaret ettiğin zaman efendim memnun olur. Zaten bir Allah senden razı olsun, iyi gel, iyi ki geldin, özlemiştim, sağ olasın, var olasın bir şeyler diyecek zaten. Bize de bir Allah hastalık vermişse biz de bunu fırsat bilip sevdiklerimize bol bol dua edelim. Bundan da o çıkıyor değil mi? Yani anamıza, babamıza, yakınlarımıza, sevdiklerimize, eşe, dosta, cümle Müslümanlara, ümmeti Muhammed'in hepsine bol bol dua edelim. Hastalıktan bir istifade. Kabul olan dualar malum, mazlumun duası makbul. Müslüman kardeşin, öbür Müslüman kardeşi o yokken onun arkasından yaptığı dua makbul. Ananın babanın duası makbul. Efendim işte bu böyle hastanın duası makbul. Sonra Müslümanların reisinin duası makbuldür. İmam deniliyor ya, önder, Müslümanların başkanı. Hele bir bedduasını al bakalım. Perişan olursun. Hayır duasını alırsan ihya olursun. Mesela Hazreti Ömer'in, farz edelim, gibi. Mesela başa geçmiş bir Müslümanların başkanı şeyi. İsyan ederse mahvolur isyan eden. Kalbini kırarsa mahvolur. İyi hizmet eden, hayır duasını alan şey olur, ihya olur. Müslümanların emirlerinin, imamlarının, başkanlarının, efendim kendisine itaat edilen önde gelenlerinin duaları da makbuldür. Diğer hadis-i şerif, aynani, bak İslamiyet nasıl şeye bağlamış, her şeyi ne güzel nizama bağlamış. Niye imamın duası makbul oluyor? Müslümanlar, Müslümanlık sistemdir, öyle darmadağın değil. Öteki Müslümanlar kime tabi olacağını bilsin, lanet dayın böyle perişan bir hayat sürmesin, gayesiz, irtibatsız bir hayat sürmesin, efendim kime uyacağını bilsin ve uyduğu zaman da ihlasla uyusun, duası istenen, duası talep edilen bir kimseye hizmet ettiğini bilsin diye, bak nasıl sistemi kurmuş Allah-u Teala Hazretleri. Elhamdülillah. Her yerden, nereden baksan Müslümanlık güzel. Emire, imama, başkana selahiyet veriyor ki ötekiler de ona göre şey yapsınlar. Kızdırmaya gelmez, güzel hizmet etmek lazım. Aynani la temessühümen naru. Ebeda. Aynun beket min haşyetillah ve aynun badet tahrüsü fi sebilillah. Biz bir hadis-i şerif atladık. Onu inşallah geriye dönüp tamamlayalım. Bu hadis-i şerifi söyledikten sonra. Aynani, iki göz vardır ki la temessühümen naru ebeda. Asla o gözlere cehennem ateşi değmeyecek. Ne demek? O gözlerin sahibi cehenneme girmeyecek demek. Gözün kendisine ateş değmemesi ne demek? O gözlerin sahibi cennetlik demek. Cehenneme girmeyecek demek. Allah cümlemizi bunlardan eylesin. Kimmiş bakalım onlar? O gözlerin sahipleri. Aynun beket min haşyetillah. Haşyetullah'tan, Allah korkusundan dolayı ağlayan kimsenin gözü. Bu haşyetullah nedir? Onu iyice öğrenmemiz lazım o zaman. Haşyetullah nedir? Onu öğrenmemiz lazım. O haşyetullah'a sahip olup da ondan sonra gözümüzün yaşını dökmek lazım. Kalbimizi yumuşatmak lazım, gözümüzün yaşını dökmek lazım. Ve aynun bahtet tahyüsü fî sebilillah, ikinci gözde Allah yolunda Müslümanları beklemek için bekçilik yapan kimsenin gözü. Yani hudutta nöbet tutan demek bu. Müslümanları korumak için uyanık duran ve nöbet tutan kimse. Bu haşyetullah ne demek? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْاُلَمَا buyuruluyor. Haşiye, yahşa, Arapçada korkmak demek. Allah'tan korkmak. Haşyetullah, Allah korkusu demek. Allah'tan kim korkar? Allah'ı tanıyan, Allah'ın kudretini bilen, Allah'ın kafirlere, zalimlere, asilere hazırladığı cehennem gibi korkunç azabı bilip de tir tir titreyen, cennet gibi nimetlerin yurdunu bilip de ona iştiyakından eriyen, kül olan kimse. Allah'tan korkan odur. Aman, aman bir yanlış iş yapıp da şu cenneti kaçırmayayım elden. Aman bir yanlış hareket yapıp da şu cehennem denilen belalı yere düşmeyeyim diye şey yapan kimse. Allah'tan kim korkar? Allahu Teala Hazretlerini bilen kimse. İbrahim İbni Ethem radıyallahu anh. Rahmetullahi aleyh kaddesallahu sırrahu. Evliyaullah'tan bir zat biliyorsunuz. Belf'te padişahıymış. Bir şehrin padişahıymış. Rakamlarını unuttum. Önünden altınlı, gümüşlü, kalkanlı kaç tane asker yürümüş önünden arkasından. Yani öyle bir saltanatlı adammış ki askerlerinin kalkanları filan altınlı, gümüşlüymüş. İhtişamdan, debdebeden bakılmazmış yani. O kadar böyle bir İhtişamlı kimse. Sonradan o saltanatı terk etmiş. O hazineleri, o mevkileri, makamları, itibarı terk etmiş. Allah'ın yoluna girip Allah'ın rızasını arayan bir kimse olmuş. Ona birisi geceleyin misafir olmuş. Ne zaman kalksa misafir? İbrahim İbni Ethem Kaddesallahu sırrahu aziz hazretlerini hep ayakta görürmüş. Namaz kılıyor görürmüş. Hep gözyaşları içinde ağlıyor görürmüş. Ne zaman uyansa, hani insan uykuda oradan oraya dönerken biraz bir uykusu kaçar bir bakar. Ne zaman uyansa İbrahim Ethem Hazretleri namazda, ne zaman baksa gözyaşlarıyla ağlamakta. Sabahleyin demiş ki İbrahim İbni Ethem Hazretlerine, yahu ben senin gecen gibi gece görmedim demiş. Senin gecen gibi gece görmedim. Ağladın, ağladın, ağladın, ağladın, namaz kıldın, namaz kıldın, namaz kıldın. Böyle gece görmedim ömrümde demiş. İbrahim İbni Ethem Hazretleri de diyor ki, ben de senin gecen gibi gece görmedim. Ben de senin gecen gibi gece görmedim. Sen de uyudun, uyudun, uyudun demek istiyor yani. Bir insanın ki önünde cehennem ateşi gibi ateş yakmış olalar, o insan nasıl uyur demiş. Önümüzde değil mi cehennem? Oradan geçmeyecek miyiz? Geçen geçecek, geçemeyen ne yapacak? Düşecek. Allah cümlemizi cehennemden azat ettiği bahtiyarlar arasında eylesin. Cehennemde azap etmesin. Cennetine dahil eylesin. O cehennem ateşini yakmışlar. O öyle kükreyip sağa sola saldıran bir Allah'ın azabının tecelli yeri olan bir garip yaratık cehennem. O azap, o ateş varken insan geceleri nasıl uyur demiş İbrahim İbni Ethem Hazretleri de. Uyuruz işte biz, sabaha kadar uyuruz. Uyumayız da, gece yarısına kadar uyumayız da, neden uyumayız? Televizyon seyretmek için. Uyumama var, uyuyoruz sözü yanlış. Uyumama var ama televizyonun programını seyretmek için uyumaz, Allah'a ibadet vakti gelir tam televizyonun programı bittiği zaman, asıl mevsim başlıyor. Allah'a ibadetin makbul olduğu, duanın kabul olduğu, efendim sevapların çok olduğu, manevi pazarın açıldığı, alışverişin başlayacağı zaman bizimki yoruluyor artık. Gözleri kapanmaya başlıyor. Yatar artık o zaman. Televizyon programı bitti. Hop yatağa. Allah ayıplamak da doğru değil derler. Allah cümlemizi ıslah eylesin. Ne diyelim? O kimse bak görmüş de Allah'ın göstermesiyle, görmüş de padişahlığı bırakmış. Belki padişahlığını bırakmış, Allah'ın yoluna girmiş. Biz acaba Allah yolunda bir televizyonu bırakamaz mıyız? Zor hocam, zor, bırakılmaz. Çocuklara kabahat oluyor, ekseriyetle bakıyorum babalar filan. Kendisinin de hoşuna gidiyor ya, bizim çocuk diyor televizyon olmadığı zaman diyor başkasının evine gidiyor. Mazeret olur mu? İnde külli hatmetin davetin müstecabetin. Atladığımız hadis-i şerifi okuyoruz. Her hatmin sonunda müstecap bir dua vardır. Bu hadis-i şerif neyle ilgili? Kur'an-ı Kerim'i hatmetmekle ilgili. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun, baştan sonuna kul evzu bir Rabbil felak, kul evzu bir Rabbil nas'te bitirdin. Her hatmin bittiği yerde, hatim olduğu yerde müstecap bir dua var. Yani ne demek? Dua müstecap. Aç elini iste. Allah'ın kitabını okudun ya, baştan sonra okudun, hatim oldu elhamdülillah. Aç elini iste işte şimdi zamanı. Bundan ne ders çıkıyor bize? Bol bol hatim çıkıyor. Duanın makbul olmasını kim istemez? Herkes ister. Duanın makbul olacağı şeylerden bir fırsat daha çıktı bak. Bir tanesini daha öğrenmiş olduk. Hatim edeceğiz. Hatmin zamanı sonunu kollayacağız. O zamana artık istersen hatim ederken önceden bir deftere yaz neleri isteyeceğini Allah'tan. Bir liste yap. Bir sayfamı, 10 sayfamı, 50 sayfamı ne kadar yaparsan onu oku. Çünkü dualar kabul olacak. Şey için de öyle. Burada izahat var. Efendim, dinleyen, okuyan efendim içinde durum aynı diyor. Onun için mesela Ramazan'da ne güzel burada hatim sürülür. Mukabele deniliyor. Kimisi dinler, kimisi okur. Dinleyen de, okuyan da hepsi inşallah o şeye efendim hatmin o sevabına buradaki bu vaade erer. Böylece ayin harfini bitirmiş olduk. Hadis-i şeriflerden eliften başladık. Elif BTS derken ayin harfiyle olan hadis-i şeriflerde bitti. Geldik şimdi harfü gayne. Gayin harfine geldik. Gayin harfiyle okuyoruz hadis-i şerifi. Gubarul medineti şifaun minel cüzam. Medine'nin tozu toprağı cüzam hastalığına şifadır. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam toprak şifa olur mu? Şifayı ilaca kim koyuyor? Allah-u Teala Hazretleri koyuyor. Sen her ilacı aldığın zaman iyi oluyor musun? Her doktora gittiğin zaman iyi oluyor musun? Demek ki şifa ne doktorda ne ilaçta. Şifayı Allah veriyor insana. Bazen doktoru vesile ediyor. Bazen ilacı vesile ediyor. Bazen duayı vesile ediyor. Burada da Peygamber Efendimiz buyurmuş işte. Medine'nin toprağı, Medine'nin tozu toprağı cüzam hastalığı ki şifa kabul etmez bir hastalıktır. İlk önce şeyde deride alacalık olarak başlar, imiş. Ondan sonra da yaralar halinde şey yaparmış, cüzam denilen korkunç bir hastalık. Burada şerhte okudum. Efendim, senesini de söylüyor şahıs. Hicri 771 senesinde diyor, filanca şahıs Medine'ye gitti diyor. Orada vücudunda aklık belirmiş olan, yani cüzamın ilk belirtisi belirmiş olan bir insan, geceliğin gitmiş seher vaktinde Medine'nin tozuna toprağına bulamış o aklığı, gerisindeki o rahatsız kısmı, iyi olduğunu kaydediyor burada. Yani insan iman ederse, ona göre şek etmeden, inkar etmeden böyle bu şeylerden faydalanırsa Allah-u Teala Hazretleri o şifayı verebilir. Semhudi diye bir alim de var. O da şöyle demiş: "Kâle Semhudiyyü kat şahetna men isteşfa bihi minhu." Biz böyle Medine'nin toprağını kullanıp da şifaya ermiş insanlara şahit olduk diye ayrıca belirtmiş. Hastalara şifadır. Ehli aşkın da gözüne sürmedir Medine'nin toprağı. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi tekrar tekrar oraya ziyaret şerefiyle şereflendirsin. Guslü yevmil cumaati vacibun kevücubu guslil cenabe. Cuma günü yıkanmak, insan cünüp olduğu zaman yıkanmak nasıl vacipse öyle vaciptir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizim kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda cuma günü yıkanmayı tavsiye eder, müstehaptır der. Bak buradaki bu ifadesinden Peygamber Efendimizin bu işi hafife almamamız, mümkün olduğu kadar çok gayret etmemiz gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Cuma günü fırsatını bulup yıkanacağız. Hocam sabahtan yıkansam, işe gitsem olur mu? Olur. Kim cuma günü Allah'tan sevabını umarak, efendim böyle iman ederek şey yaparsa, Allah-u Teala Hazretleri o ecri ihsan eder. Demek ki cünüp kimse nasıl vücudunu böyle ince hassas bir şekilde baştan sona yıkıyorsa, yani namaz için abdest alır gibi değil de boy abdesti olduğunu belirtmek için bu ifadeyi kullanmış Peygamber Efendimiz, cuma günü yıkanacak. Ecri nedir? Mükafatı nedir? Geçen haftanın, geçmiş haftanın günahlarının affıdır. 3 gün ziyadesiyle. Yani 10 günlük günahlar affolunur cuma günü insan yıkanırsa. Onun için cuma günleri yıkanmaya büyük önem verilir. Eskiden bizim memleketimizde su bol elhamdülillah. Hamamlar ucuz, sıcak su, soğuk su, her şey imkan var. İnsan girer bir baştan aşağı duş alır, yıkanır, halleder işi. O Arabistan gibi suyun bulunmadığı, su tesislerinin az olduğu, suyun kıt olduğu şeyde bir sarı altın verip de bir maşraba su alsan bile yıkan demişler yani. Bu sevabı kaçırmamak için. Onun için cuma günü oldu mu hatırınızda olsun, cuma günü abdest alın, tertemiz yıkanın. Bir hadis-i şerif daha var bu mevzuda, onu da okuyalım. Guslü yevmil cumuati vacibun ala küllü muhtelibin ke guslü cenabeti. Her büluğa ermiş kimse için cuma günü efendim cünüplükten yıkanmak gibi yıkanmak vaciptir. Yani gereklidir. Peygamber Efendimizin bu tavsiyesine uyarak inşallah cuma günü bu şeyi efendim yıkanma vazifesinde yaparsınız. Günahlarınızın affına sebep olur. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım dayanamadığım için. Gaddetun fi sebilillahi ev ravhatun hayrun mined dünya ve ma fiha. Allah yolunda insanın sabahleyin yaptığı bir yürüyüş veyahut öğleden sonra yaptığı bir yürüyüş dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Allah yolunda ilk hatıra gelen cihat için yapılan yürüyüş. Sabahleyin güneşin altında yola çıkıyorsun öğleden evvel. Ona gadve derler. Öğleden sonra yürüyüşe ravha derler. Öğleden önce veya sabahleyin insanın yürüdüğü bir yürüyüş, bir yürüme, katıldığı bir yürüyüş, bir sefer dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden hayırlıdır. Ama cihadın dışında başka sebeplerle de Allah yolunda insan yürüyüş yapabilir. Müslümanlara hizmet etmek için, bir kimsenin derdini çare bulmak için, efendim şu için bu için Allah yolunda olmak şartıyla İnsanın böyle bir yürüyüşü dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala Hazretleri hangi ameller kendisine mahbub ve makbul ise o amellere bizleri muvaffak eylesin. Sevdiği, razı olduğu yollarla ömrümüzü geçirmeyi nasip eylesin. Bizi şerlere alet eylemesin. Hayırlara vasıta eylesin. İki cihanda mesut bahtiyar eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Subhane Rabbiyel Aleyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdi. Ve salatu ve selamu ala hayra altihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vehfetna ilel hakkı ve ilen necati ve ila tarikun müstakim. Ve bellim ve elsul misle sevabim ma kara'nahu ve nura ma televnahu ila ruh nebina Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Thumme ila ervahi sairil enbiya'i vel mürselin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.